całości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, środa, 23 września, jest 7. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis. PiS stawia Solidarnej Polsce warunki. Od ich spełnienia zależy dalsza współpraca partii. Senatorowie z Komisji Ustawodawczej zajmą się nowelą o ochronie zwierząt. Prezydent rozpoczyna wizytę we Włoszech. Głównym tematem walka z pandemią. Jaka przyszłość czeka Zjednoczoną Prawicę, okaże się niebawem. W siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej po południu kolejna narada kierownictwa partii. Przedwczoraj prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński rozmawiał z liderem Solidarnej Polski. Pozostanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w rządzie zależy od tego, czy przyjmie postawione warunki, mówił wieczorem w telewizji Republika szef Komitetu Wykonawczego PiSu. Krzysztof Sobolewski podkreślił, że mimo iż udało się porozumieć w większości spraw, to diabeł tkwi w szczegółach. W tej chwili jednak musimy poczekać na zwrotną odpowiedź. Właśnie diabeł wyskoczył z tych szczegółów i z tych 10%, kiedy przechodziliśmy do kolejnych etapów. Trzeba było wrócić do etapów, które wydawało nam się, że już mamy za sobą i uzgodnione wszystko, bo nagle okazało się, że jest troszkę inne, większe żądanie naszych koalicjantów. Więc po raz kolejny, no i w pewnym momencie, jak to mówią, czara goryczy się przelała i trzeba było powiedzieć pas. Wieczorem przy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie najważniejszych polityków PiSu z innym koalicjantem Porozumienia. Na spotkaniu z Jarosławem Gowinem był premier Mateusz Morawiecki. Senacka Komisja Ustawodawcza rozpatrzy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Na posiedzenie zaproszono organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, a także skupiające przedsiębiorców, pracodawców i rolników. Uchwalona przez Sejm nowela wprowadza zakaz hodowli na futra, zakłada też ograniczenie uboju rytualnego. Wczoraj o przepisach marszałek Senatu Tomasz Grodki rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Pan prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana i dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt jest absolutnie wymogiem cywilizacyjnym, z czym się całkowicie zgadzam, to również należy pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w te biznesy, którzy mają kredyty. Możemy to wygaszać, ale w sposób cywilizowany, dodał marszałek Grodzki. Poprzez danie czasu na wygaszenie tych hodowli, poprzez pewne rekompensaty. Senat zajmie się nowelą na specjalnym posiedzeniu 9 października, a nie jak wcześniej zapowiadano na najbliższym w ostatnich dniach września. Marszałek wyjaśnił, że senatorowie potrzebują więcej czasu do pracy nad poprawkami do tej ustawy. Zaznaczył jednak, że decyzję finalną podejmie w konsultacji z Konwentem Seniorów. Walka z pandemią jest głównym tematem rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Rzymie. Włochy i Watykan to cele pierwszej wizyty głowy państwa w nowej kadencji. Do wizyty prezydenta Dudy na Półwyspie Apenińskim miało dojść w maju, lecz wszystko zmieniła pandemia koronawirusa. Włochy i Polska chcą współpracować w walce z COVID-19, a prezydent odwiedzi dziś Rzymski Instytut Spallanzaniego, zapowiada szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. Pan prezydent także spotka się z głównymi lekarzami zajmującymi się COVID-em. We Włoszech będzie podpisana umowa o współpracy polsko-włoskiej w zwalczaniu COVID-u. Po południu Andrzej Duda spotka się z włoskim prezydentem, premierem i przewodniczącą Senatu. Wśród tematów rozmów sytuacja na Białorusi. Musi nas połączyć właśnie to, żebyśmy wzajemnie swoje priorytety wspierali. Będzie pan prezydent przekonywał do mocnej i zdecydowanej reakcji także państw europejskich na sytuację na Białorusi. Prezydent odwiedzi też siedzibę Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa. W tym roku Polska dołączyła do tej organizacji powiązanej z ONZ-em. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Na Białorusi w drugim dniu procesu uczestników antyprezydenckich demonstracji sądy skazały ponad 60 osób. Tak wynika z danych zamkniętego przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka. Sądy odbywały się głównie w Mińsku i podstołecznym mieście Żodzina, gdzie przewieziono wielu zatrzymanych uczestników demonstracji w stolicy. Sądzono ich głównie za naruszenie zasad organizacji imprez masowych. Ludzi skazywano zazwyczaj na grzywny lub kary do 15 dni aresztu. Ale dla przykładu Anatol Bokun z Komitetu Strajkowego w kopalni soli potasowych w Soligorsku został skazany na 25 dni aresztu. Jednocześnie Centrum Wiasna poinformowało, że od początku kampanii prezydenckiej na Białorusi, czyli od maja, wszczęto ponad 250 spraw karnych wobec uczestników kampanii oraz osób biorących udział w powyborczych protestach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Udany manewr Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wykonała go tej nocy. Chodziło o uniknięcie zderzenia z fragmentami najprawdopodobniej rakiety nośnej lub nieczynnego już satelity, poinformował na Twitterze szef NASA. Manewr zakończony, astronauci wychodzą z ukrycia, napisał dyrektor Agencji Kosmicznej. Na czas przelotu nieznanych jeszcze szczątków załoga ISS schroniła się na pokładzie statku Sojus, przycomowanego do stacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Krzysztof Łuniewski. O piłce nożnej pań mówimy rzadko. Jeszcze rzadziej od tej dyscypliny zaczynamy nasze serwisy. Polki przegrały 0-2 z Czeszkami w eliminacjach Mistrzostw Europy, komplikując sobie poważnie szanse awansu, mówi trener reprezentacji Polski Miłosz Stępiński. Ten mecz nie ułożył się dla nas tak, żeśmy zaplanowali. Myśleliśmy, że ten pierwszy wynik Chomutowy tak było. Napawał nas optymizmem, bo byliśmy w lepszej sytuacji wyjściowej, mieliśmy swój plan na tą grę, ale ten plan się nie spełnił, dlatego że już w pierwszej minucie mogliśmy stracić bramkę i to zburzyło mental. Dziewczyn nie powinniśmy się odnaleźć, a ja też nie miałem możliwości, żeby zareagować od razu, bo to była pierwsza minuta. Zostajemy przy piłce. Opera mydlana z transferem Arkadiusza Milika trwa w najlepsze. Już był w Juve, już witał się z Romą, ale na razie wylądował w klubie Kokosa w Napoli. Podobno na widnokręgu pojawiła się szansa finalizacji tułaczki w Londynie. Temat Tottenhamu to swoją drogą żadna nowość. Już się przewijał we wcześniejszych spekulacjach. Dziś ma jakoby dojść do negocjacji agentów Milika z władzami Kogutów. W grze jest podobno także inny zespół z Premier League, Newcastle oraz hiszpańska Valencia. Klub chce zmienić także Luka Jović. Jego przenosiny do Realu Madryt okazały się kompletnym niewypałem. Po roku frustracji na Bernabeu młody Serb chce wrócić na stare śmiecie do Frankfurtu, gdzie w koszulce Eintrachtu solidnie zapracował na miano jednego z najzdolniejszych napastników na świecie. W odwrotnym kierunku ma podążyć Javi Martinez. Po kilku latach w Bawarii i kilku poważnych sukcesach z Bayernem ma znów zakotwiczyć w La Liga. Mówi się, że w grę wchodzą dwa kluby baskijskie, Athletic Bilbao i Real Sociedad San Sebastian, czyli ekipa z miasta, gdzie odbywa się jeden z najważniejszych w Europie festiwali filmowych, Złotą Muszlę, czyli główną nagrodę odbierali tu m.in. Andrzej Wajda, Tadeusz Chmielewski i Pedro Almodóvar, tu startujący do wielkiej kariery. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze sprawa na poły kryminalna, na poły kabaretowa. Luis Suarez miał zdać egzamin z języka włoskiego, potrzebny mu do uzyskania obywatelstwa dzięki oszustwu. Urugwajczyka, piłkarza Barcelony, zamierzał zatrudnić Juventus Turyn. W związku z limitem liczby graczy z krajów spoza Unii Europejskiej w klubach Serie A, Suarez wystąpił o włoskie obywatelstwo, motywując podanie włoskimi korzeniami małżonki. Zgodnie z obowiązującymi w takich przypadkach przepisami, musiał złożyć egzamin ustny ze znajomości języka włoskiego, który odbył się w ubiegły czwartek. Piłkarz otrzymał ocenę dostateczną. Jak się jednak okazało, prokuratura od lutego prowadziła śledztwo w sprawie różnych oszustw na Uniwersytecie w Perugii. Wielu pracownikom uniwersytetu, także pani rektor Giulianie Grego Bolli, założono podsłuch. Z podsłuchanych rozmów wyszło na jaw, że Suarez włoskiego praktycznie nie zna, więc udostępniono mu pytania egzaminacyjne i przygotowano do prawidłowych odpowiedzi. Egzamin był farsą. Prokuratura wyjaśniła, że piłkarzowi nie grożą żadne konsekwencje, natomiast oskarżenia zostaną postawione władzom uniwersytetu, w tym pani rektor. Prokuratura bada, czy w oszustwie brali również udział działacze Juventusu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Kuriozalna sytuacja, przyznają państwo. Na zakończenie serwisu siatkówka i planowa wygrana do zera Jastrzębskiego Węgla ze Stroicielem Mińsk w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zwycięstwo w dwóch pierwszych partiach przyszło jednak klubowi z Górnego Śląska z najwyższym trudem, a bohaterem meczu był gracz z Maroka. Naprawdę niejaki Mohamed El Ahdadi zdobył aż 19 punktów. Brawo i na sportowo słyszymy się za godzinę. Pogodnie, ale wkrótce na zachodzie i południu zachmurzy się, może lokalnie padać i grzmieć. W Zakopanem 20 stopni, w Krakowie i Wrocławiu 26, w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie 27, w Poznaniu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? O. Tak, 70% taniej. Jocie! Na przykład lodówka Samsung No Frost 2 metry, klasa A++ za 1749. Taniej o 350 zł. Wow! I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.

Will You Return When You Come Down? Tak rozpoczyna się album American Head grupy The Flaming Lips, płyty, no, którą mogę zaryzykować umieszczę na liście moich ulubionych płyt tego roku. Jest kwadrans po siódmej, no to najwyższy czas, by zadać pytanie panu doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry. Dziś mam pytanie od Marty, od pani Marty. Czytałam, że szybki rozwój technologiczny, o którym wszyscy wokół mówią, jest w zasadzie mitem. Co pan doktor na to i jakiej rewolucji spodziewa się pan w najbliższej przyszłości? Zacznę od drugiej rzeczy. Rewolucje mają, czy stety, czy niestety, to do siebie, że są właśnie niespodziewane. Jeżeli mamy jakąś technologię, którą opracowujemy krok po kroku, to trudno mówić o rewolucji. To teraz na tą pierwszą część pytania, a później znowu mogę przeskoczyć na drugą. Ja w zasadzie zgadzam się z tym, co pani Marta mówiła, nawet nie wykluczam, że być może w pytaniach z kosmosu, kiedyś o tym rozmawialiśmy, że jest trochę mitem szybki rozwój i tutaj to wymaga troszeczkę jak gdyby wyjaśnienia, bo to, że coraz więcej technologii jest wokół nas, to jest faktem. Albo to, że coraz bardziej jesteśmy zanurzeni w tą technologię, to też jest faktem. Ale gdyby się przyjrzeć tym technologiom, to one wcale nie są nowe. To nie jest tak przecież, że internet wynaleźliśmy wczoraj i właśnie się okazuje, że znajdujemy nowe aplikacje, zaczynamy stosować go w lodówkach, tak, które nas informują, czy mamy tam jakieś zapasy, czy nie. Czy na przykład w samochodach, które komunikują się między sobą siecią taką internetową. To są wszystko wynalazki, które zostały wprowadzone wiele, wiele lat temu. I gdyby zastanowić się nad konkretną technologią, która zmieniła nasze życie, no bo tak definiuje rewolucję jakąś, to tak naprawdę ostatnią taką rzeczą, która weszła w nasze życie i zmieniła, był rzeczywiście internet. No ale to jest kilkadziesiąt lat wstecz. My dzisiaj się zachwycamy tym, że jakaś firma wypuściła powiedzmy telefon z ekranem dotykowym, który się zgina albo który się roluje. A tak naprawdę to są rzeczy zupełnie drugorzędne, nawet trzeciorzędne. To jest niewielki kroczek rozwoju czegoś. Ja nie mówię, że zawsze ten kroczek jest łatwo zrobić, ale dalej to jest niewielki kroczek w rozwoju czegoś, co już było dawno. Więc ja bym się podpisał pod tym, co mówi pani Marta, że rzeczywiście ten rozwój technologiczny to jest mit. Mitem nie jest stosowanie technologii wokół nas, ale mitem jest, że one powstają i powstają szybko. Ja raczej bym zaryzykował stwierdzenie, że raczej żyjemy w czasach takiej stagnacji technologicznej, że pewną taką inercją, rozpędem wokół nas dzieje się dużo, ale to nie dlatego, że cokolwiek wymyślamy, to raczej dlatego, że znajdujemy nowe aplikacje do tego, co już dawno jest wymyślone. Natomiast jeżeli chodzi o rewolucje, tak jak wspomniałem, rewolucje mają to do siebie, że są niespodziewane. Natomiast gdybym mógł sobie tak pomarzyć, co chciałbym, to też jest obarczone sporym błędem, no bo rewolucja z definicji to jest coś, czego nie tylko nie spodziewamy się czasowo, ale także nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego w ogóle może zaistnieć. Ale gdybym chciał czegoś bardzo, to bardzo bym chciał takiej rewolucji energetycznej. Chciałbym na przykład nowych akumulatorów, ale akumulatorów nie takich, które mają pojemność o kilka procent więcej niż te, które są, bo to nie jest żadna rewolucja i rzeczywiście taki postęp z roku na rok następuje, tylko takich, które na przykład dadzą mi o kilkaset razy więcej energii w tej samej objętości akumulatora i jeszcze naładuję go w ciągu minuty. To tego typu marzenia, one wcale nie przeczą fizyce, ale ich nie ma, takich akumulatorów nie ma. A to plus chociażby rozwój takich źródeł energii jak fuzja jądrowa ITER, budowany ogromny reaktor we Francji. Gdyby to się z sobą jakoś synchronizowało, czyli dostalibyśmy tych zielonych źródeł, tych naprawdę zielonych, nieograniczonych w zasadzie, plus nauczylibyśmy się magazynować duże ilości energii w małych urządzeniach, to rzeczywiście by spowodowało bardzo dużą rewolucję. No tak, w czasach, kiedy coraz chętniej przesiadamy się na samochody elektryczne, no takie akumulatory o zdecydowanie większej pojemności, szybszej możliwości naładowania to rzecz, która by się przydała i mam nadzieję, że faktycznie gdzieś tam prace nad tym trwają. Dziękuję panie doktorze. One trwają, ale one nie są proste. One idą małymi kroczkami, a ja mówiąc o tych akumulatorach mam na myśli nie tylko to, czym jeździmy, ale w ogóle cały system energetyczny. Wszystko, co moglibyśmy zasilać, dzisiaj zasilamy różnymi źródłami, moglibyśmy zasilać prądem, gdyby do tego ten prąd był łatwo dostępny, gdyby mógł być łatwo magazynowany, to zmieniłoby bardzo dużo w naszym życiu. To prawda. Dziękuję panie doktorze za dzisiejszą odpowiedź. Mamy dzisiaj dwie ostatnie książki do rozdania. Nauka to lubię. Więc po raz ostatni chciałbym pana poprosić o zachęcenie słuchaczy, dlaczego warto sięgnąć po książkę Nauka to lubię. Mógłbym powiedzieć tak ironicznie, że ma bardzo ładną okładkę, bo rzeczywiście ma taką żółtą, to super, wygląda na półce na książki, ale nie chciałbym, żebyście państwo kupowali czy dzwonili z powodu super okładki. To jest książka dla tych, którzy słuchają pytań z kosmosu tak naprawdę. W pytaniach z kosmosu mamy kilka minut zaledwie, żeby czymś zafascynować. Tam pozwoliłem sobie na trochę więcej. Ale to też nie tak, że to jest książka, którą się czyta i czyta i czyta. Ona jest podzielona na rozdziały. Te rozdziały podzielone są na części, więc jeżeli ktoś lubi szybko i z obrazkami, to tak jest. Jeżeli ktoś lubi troszkę dłużej, to też znajdzie takie fragmenty. To jest trochę eksperyment, w którym starałem się złamać taką bardzo, bardzo starą i może dobrą zasadę, że zawsze musi być bardzo ściśle zdefiniowany odbiorca. Ja sobie zdefiniowałem odbiorcę mojej książki, tak sobie go wymarzyłem, państwa sobie wymarzyłem, że to jest człowiek, który czasami ma więcej czasu i może dłużej przeczytać, może więcej czasu poświęcić. Czasami jest gdzieś tam w biegu i ma dosłownie pół minuty. I w tej książce są i takie fragmenty, i takie. No dobrze, to jeszcze raz dziękuję w takim razie za i dzisiejszą odpowiedź. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. I życzymy także panu miłego dnia. A państwu zachęcamy do dzwonienia. Pierwsze dwie osoby, które zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek otrzymają książkę Nauka to lubię doktora Tomasza Rożka. A przed nami Safian Stevens i Video Game. her. So go ahead and play your video game. To fragmencik najnowszej płyty artysty, który nazywa się Safran Stevens, płyty The Ascension. O, właśnie, trochę mi uciekło z pamięci, ale może to dlatego, że artysta jest bardzo ostatnio aktywny. To już drugie wydawnictwo sygnowane przez niego w tym roku. W zeszłym roku też była nowa płyta i tak sobie myślę, że Video Game to trochę nam nawiązuje do tego rozwoju technologicznego, do tej potrzeby lepszego i szybszego zasilania, no bo jak sobie wyobrazić gry wideo bez prądu. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał czas, by wrócić do muzyki tego artysty, zwłaszcza, że to także jedna z tych płyt, które mi bardzo się podobają, chociaż trochę wybiegam w przyszłość, bo ta płyta wychodzi dopiero za 3-2 dni, no ale już przyznam, że znam te dźwięki i na pewno jeszcze w najbliższych dniach będę miał coś dla Państwa z tego albumu. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach, ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zbliża się godzina 7:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. 80 tysięcy przekroczyła liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w naszym kraju. Wczoraj stwierdzono 711 nowych zakażeń, zmarło 18 chorych osób. O odpowiedzialne zachowanie w czasie pandemii kolejny raz apeluje minister zdrowia Adam Niedzielski. Noszenie maseczki ma sens, zachowanie dystansu również ma sens, dezynfekcja i podstawowe dbanie o higienę. 704 osoby wyleczono dotąd z COVID-19 w szpitalu Krajowego Instytutu Chorób Zakaźnych Spalancani w Rzymie, który odwiedzi rano, rozpoczynając wizytę we Włoszech prezydent Andrzej Duda. Ta prestiżowa rzymska placówka jest na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Od końca sierpnia trwają tam testy włoskiej szczepionki na COVID-19. To do tego szpitala zakaźnego trafiły pod koniec stycznia dwie pierwsze osoby, u których zdiagnozowano we Włoszech zakażenie koronawirusem. Było to małżeństwo 60 60-letnich chińskich turystów z miasta Wuhan, epicentrum epidemii. Stan obojga był ciężki, a walka o ich zdrowie trwała 7 tygodni. Ciąg dalszy rozmów związkowców z przedstawicielami rządu o przyszłości górnictwa i energetyki. Strony spotkają się o 14:00. Wcześniej dotychczasowe efekty rozmów przeanalizuje Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Według informacji Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności wczoraj pod ziemią protestowało ponad 200 górników w kopalniach Ruda, Wujek oraz Piast Ziemowit. Górnicy nie zgadzają się na zaostrzenie polityki klimatycznej, co ich zdaniem będzie oznaczało likwidację kopalń. Air Force Two z amerykańskim wiceprezydentem Mike'em Pence'em na pokładzie musiał zaraz po starcie zawrócić na lotnisko w Bostonie. Jak informuje Biały Dom, samolot zderzył się z ptakiem. Ze względów bezpieczeństwa pilot postanowił przerwać lot. Mike Pence wracał do Waszyngtonu z wiecu wyborczego w Guilford. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Marcin Jagiełowicz, tak zwana druga tarcza dla turystyki z podpisem prezydenta. Chodzi o nowelę uchwalonej jeszcze w marcu ustawy. Turyści będą mogli wnioskować o zwrot pieniędzy za imprezę, która nie odbyła się z powodu pandemii. Wypłatami zajmie się Turystyczny Fundusz Zwrotów. Nowe przepisy tworzą też Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma zabezpieczyć biura turystyczne w przyszłości. Nowela wprowadza też postojowe i zwolnienia ze składek ZUS dla nowych kategorii przedsiębiorców, m.in. przewoźników autokarowych. A tymczasem ZUS zaczyna ścigać przedsiębiorców, którzy wyłudzili pieniądze z tarcz antykryzysowych. Jak podaje dzisiejsza Rzeczpospolita, prokuratura postawiła zarzuty w pierwszej z wielu spraw dotyczących miliardowych wypłat dla biznesu. Przedsiębiorcy z Ostrowa Wielkopolskiego grozi 8 lat więzienia za wyłudzenie ponad miliona złotych postojowego. Mężczyzna fikcyjnie zatrudnił na zlecenie kilkaset osób i dla każdej wnioskował oświadczenie, od czego potem pobierał prowizję. W kalendarzu ekonomicznym dziś dane GUS o bezrobociu. Rynkowy konsensus zakłada, że liczba osób bez pracy pozostanie bez większych zmian, a stopa bezrobocia wyniesie tyle samo co w lipcu, czyli 6,1%. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami, a indeks S&P 500 przerwał serię 4 spadkowych dni z rzędu. Waluty. Złoty cały czas słaby, choć cena europejskiej waluty po przekroczeniu progu 4,50 nieco spadła. Teraz za euro płacimy 4,48. Za dolara trzeba zapłacić 3,84. Frank szwajcarski kosztuje 4,17, a brytyjski funt 4,92. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Na południu, w centrum i na wschodzie słonecznie, poza tym pojawią się chmury i tam lokalnie deszcz i burza. Od 20 stopni w Małopolsce do 28 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie tylko dla uczniów i studentów. Do 2 lat gratis na wybrane komputery, smartfony, smartwatche oraz sprzęt komputerowy. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten Lizak pomoże? Tak, Lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ja mogę już pogratulować dwóm osobom, które dzisiaj otrzymają książkę Nauka to lubię, doktora Tomasza Rożka, pani Zuzanna Zrawicza i pan Wojciech z Warszawy. Tak, patrzę w kalendarz i widzę, że przegapiłem wczoraj fajną datę. datę wydania singla Anybody Seen My Baby grupy The Rolling Stones, ale że dzisiaj mija dokładnie 23 lata od momentu, gdy grupa wyruszyła w trasę The Bridges to Babylon, no to jest pretekst, by jednak sięgnąć po utwór Anybody Seen My Baby The Rolling Stones. With a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Przyznam, że zawsze było mi bliżej do The Beatles niż The Rolling Stones, ale utwór Anybody Seen My Baby zawsze smakował mi wybornie. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, trwają rozmowy rządu na temat przyszłości polskiej branży górniczej, która stoi pod znakiem zapytania. A chociaż o masowym zamykaniu kopalń słyszymy już od wielu lat, to tym razem wizja potężnego tąpnięcia w przemyśle wydobywczym wydaje się bardzo realna. Przyszłość zawodu górnika jest dziś niepewna, a mimo to wielu młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie nauki w tym kierunku. I chociażby tegoroczny nabór do klasy patronackich Jastrzębskiej Spółki Węglowej, chociaż jest mniejszy niż w latach poprzednich, chętnych nie brakuje. Przyglądał się temu Wojciech Kocjan. Dlaczego wybrałeś taką klasę? No bo też z tego, dziada, pradziada było u nas, że to jest już tradycja, nie? Że i tata był górnikiem, dziadki byli górnikami, ujki byli górnikami, no i przyszła na mnie też kolej, żeby być górnikiem, nie? A jak zamknął kopalnię? No to wtedy by to się już martwił, nie? A na razie pniówka ani tych JTSW nie zamkną, jak już to PGG. Ja sądzę, że no jeszcze trochę podziała, tak szybko się jeszcze nie zamknie. No zdążę jeszcze popracować do emerytury, tak sądzę. Czy górnictwo przetrwa? Tak, jeszcze góra jedno, dwa pokolenia więcej nie przewiduje. Technologia no przewyższy to. No jak te panele słoneczne, fotowoltaiczne, te elektrownie wiatrowe, atomowe, no jeszcze może zamiast węgla po prostu wodór. Czytałem na ten temat, że wodór to zastępca węgla w przyszłości. Warto iść do klasy górniczej? No warto iść, bo tutaj bardzo dobrze uczą i zawody i wszystko przygotowują i też te praktyki w trzeciej klasie. Nauczam dużo zawodu tam. Warto, nie warto, póki nie zamknęli, to bardzo dobry przyszłościowy zawód. Dobrze płatny oczywiście. Jestem teraz w gabinecie pana dyrektora Andrzeja Wowry, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach. Panie dyrektorze, w tym roku zainteresowanie klasami górniczymi jakby mniejsze. Z czego to może wynikać? Myślę, że jest kilka czynników. Jeżeli chodzi o nasze technikum, to z pewnością sytuacja związana z epidemią miała wpływ na to. W maju, w czerwcu wielu pracowników w kopalni węgla kamiennego Pniówek zostało poddanym badaniom na COVID-19. Ta sytuacja myślę, że miała wpływ na wybór, jaki dokonywali uczniowie, dlatego że zawsze liczba uczniów, którzy przychodzili do naszej szkoły, zainteresowanie było wypadkową sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Drugi czynnik to myślę związany jest z szeroko rozumianą transformacją energetyczną i o tym, co się słyszy w mediach, gdzieś o czym dyskutują eksperci, że no nieuniknione jest odejście od energii konwencjonalnej na rzecz odnawialnych źródeł energii i myślę, że dla części uczniów to jest istotna informacja. Co prawda kopalnia węgla kamiennego Pniówek, z którą współpracujemy ściśle, ma perspektywy wydobycia co najmniej do 2060 roku. No niemniej to, co się słyszy w mediach o gdzieś tam możliwości zamykania kopalń, wygaszania, to gdzieś ma wpływ na decyzje podejmowane przez uczniów i też przez rodziców, bo niejednokrotnie jeszcze rodzice uczestniczą w tym procesie decyzyjnym. Pan pracuje na tej kopalni? Tak. Jak pan sądzi, czy ta kopalnia przetrwa te różne zawirowania? Jak górnictwo będzie wyglądało na przestrzeni następnych lat? Czy czuje się pan bezpieczny o swój zawód? Nie, niekoniecznie. Cała pandemia plus wcześniejsze zawirowania, które jednak dążą do likwidacji górnictwa, tworzą to wspaniałą okazję, żeby to wszystko pozamykać. Teraz przed chwilą byłem w szkole tutaj niedaleko, gdzie młodzi górnicy się dopiero uczą, pierwsze, drugie, trzecie klasy. Miałby pan dla nich jakąś dobrą radę? Żeby oprócz górnictwa uczyli się jeszcze czegoś innego. To jest taki no troszkę ciężki temat, no ale według mnie póki co jeszcze jest przyszłość w górnictwie. Czyli można śmiało w tą stronę się edukować? Myślę, że jeszcze ładne parę dziesiąt lat będzie zbyt na nasz węgiel. Dalsze losy branży wydobywczej może i stoją pod znakiem zapytania, ale to nie znaczy, że kopalnie nie potrzebują wykwalifikowanych pracowników. Dlatego bez względu na okoliczności przyszłym górnikom pozostaje życzyć sukcesów w nauce, no i żeby pracy dla nich nigdy nie zabrakło. Tego, czy kształcenie się dziś w kierunkach górniczych to dobry pomysł, próbował dowiedzieć się Wojciech Kocjan. A przed nami zapowiedź płyty, na którą czekam bardzo. As long as you are, Future Islands. Here's our chance to make it. Make this into something more. Here's my heart all that I ask, nothing more. Break into your heart, called from wild and far away. Can any fool learn love? It's all that I ask, nothing more. Nothing more. So we just lay in bed all day. I couldn't see. I'd out in my arm, but if I asked you, would you say it's only rain? Nothing more. Nothing more. Nothing. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Za nami Moonlight i Future Islands, a ja na chwilę wyskoczę do Łodzi, bo tam Maciek Werk pracuje nad nową płytą Hedone. A że What Dickens Says About Loneliness to wyjątkowo smakowity przedsmak, to z przyjemnością przypomnę panu, państwu ten utwór. Let's go. Dickens's About Loneliness i grupa Hedone. Do czytania zachęcają śpiewająco. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku nagrali teledysk. Tekst piosenki napisał dyrektor księżnicy Andrzej Chmielewski. Muzykę włocławski zespół Kapela z Szacunkiem, a klip nakręcił bloger książkowy z Kowala Marcin Okoniewski. Na parklecie w parnym lecie we Włocławku zaspokoisz pandemiczny głód relaksu. Andrzej Chmielewski, Miejska Biblioteka Publiczna. To jest przede wszystkim powinność Miejskiej Biblioteki Publicznej popularyzować czytelnictwo, realizować swoje podstawowe zadania statutowe, a kto powiedział, że mamy tego nie robić w sposób niekonwencjonalny. Chcemy promować trochę może z poczuciem humoru naszą instytucję i myślę, że to nasze zamierzenie się udało. Marcin Majewski, Kapela z Szacunkiem. Jakoś z automatu ta piosenka, cała realizacja powstało to tak naprawdę w 4 dni. I taki fajny, chilloutowy klimat nam się stworzył. Kiedy ten tekst wpadł mi do głowy w całości, przesłałem go w formie SMS-u do Marcina Majewskiego, który był w tym czasie u Jacka Piotrowskiego. Skomponowali muzykę do tego tekstu. Tak od razu i dosłownie po chwili powstała piosenka Ciąg do książek. Nie łap doła, kark do góry, konsumentem bądź kultury. Pomyśleliśmy sobie, że jeżeli we Włocławku działa najlepsza w Polsce kapela folku miejskiego, to można połączyć repertuar Kapeli z Szacunkiem z promowaniem biblioteki w sposób taki trochę przewrotny, dlatego że folk miejski najczęściej kojarzy się z piosenkami bandyckimi, z piosenkami folku miejskiego, śpiewając często o czarnej mańce albo o Staszku, który był apaszem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zespół folkloru miejskiego zachęcał do czytelnictwa. Sami korzystamy z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, więc dlaczego mamy nie pomóc czytelnictwa? Pandemia dała nam wiele okazji do tego, żeby nadrobić zaległości czytelnicze, więc tym bardziej będziemy śpiewać o tym, że czytać warto i będziemy zachęcać na naszych koncertach do tego, żeby nasi słuchacze czytali jak najwięcej. Zamiast na stres łykać leki, wybierz się do biblioteki, jak my. Dostajemy masę pozytywnych informacji, również od dziennikarzy muzycznych. Bardzo dużo bibliotek w Polsce, dzisiaj to widziałem na własne oczy, tą piosenkę prezentuje na swoich fanpage'ach. Branżowe portale, które zajmują się czytelnictwem, literaturą, zauważają to, więc no, to bardzo cieszy. Staramy żyć się z tą pandemią, ale nie za pan brat, oczywiście w świadomi rygorów sanitarnych, no ale z drugiej strony realizować swoje podstawowe zadania statutowe. I zaspokajać głód relaksu pandemiczny. Tak. Biblioteka, to dla duszy jest apteka. Już nie straszne żadne mury, gdy masz stos literatury, jak my. Materiał przygotowała Agnieszka Marszał z Polskiego Radia PIK, a przed nami Biffy Clyro i Space. When we were young and still in love, we didn't care what we were made of. Our eyes were set on a distant sun. It was shimmering gold. Then slowly, one by one, we carried our past and cradled the storm. We tried to conceal the scars we wore, 'cause we couldn't show. I get lost sometimes. With you I am fine. I get lost, so I'll follow the light to your heart. Will you